Otondi sangai pona zala kilo nazala lisusu pepelete nakoma kopese likolo ya milimo nyonso. Yes, kita yo sala kita na moto na yo kolo kita na mona kembo olimbo yawe mo santo yaya kita yo sala kita na moto na yo kolo kita na mona olimbo mo santo. Asosoli lelo kozanga yo molimwe ngayoyo nazangi penza nyonso molimo santu moninga ya basantwe molimwe sunga na yo ngai bomwinanga penza ezosenga yo molimwe sunga na yo ngai otuka bomwina ngai ezo singa yo yawe olimwe kumba na yo ngai lokola tono oyekeleli mai na kati kozanga yo nazangi mpenza nyonso lokola sakoshe ezangi eloko na kati kozanga yo natikali leje vide molimo tondisa molimo tambwisa lokola kitunga ya pepe mosenebale yawe mopepe na yo ememamema ngai kino na connexion ya ngambo oya mokonzi yawe tondisa ngai kumbanga mpo na koma na destination yawe asengi natonda na kembo na yo molimo mosantu losambo na nga bosenga na nga natonda natonda mpo na koma kilo molimo santu naza na posa napesa bakombo ya sika na basituation ya bomoi na ngai lokola aton napesa kombo ya kobunga bisika nyonso kolokama etangama kasi neti aton naza nanuna mabele yawe ekeko ya pamba nazangi mpe makasi itisa moto na yo tinda pema na yo fulanga na telema itisa moto na yo tinda pema molimo fulanga na longa itisa moto na yo tinda pema molimo kita lelo sala mopepe ya nguya oyekabolaki epale molimwe kita lelo sala mopepe ya nguya oyekweisaki jeriko yawe molimwe kita lelo sale olimotondisamotambwisangalokola kitunga ya bebe mosenemolimo ya baconexion ezali yo olimoemakaotanisanga na izalo na nga ya ndako ya mokonzi molimo santu molimo na yesu bakanga tondisanga na koma na nguya lokola Yesu. Tondisanga na koma kilo na peze likolo ya milimo nyonso, na domine likolo ya milimo ya mai, likolo ya milimo ya ebale, likolo ya milimo ya mabele, likolo ya milimo ya mopepe. Oh molimo santo moninga malamu, ani atambola na yo abunga nzela. Molimo santo ozalaka na ona ndelo te, kota na bopito bikisa pe bondisa mitema. Molimo santo kota na bakasho na baprison, bondisa kangola pe sikola. Molimo santo mata na bamatima ngengenge, tambola na baebakelu zizila. Bondisa mitema, fongola tola monisa nkembo na yo. Yo nde molimo ya baconexion, kutanisanga na Isaka na ngai. Yo nde Eliezer na ngai, kutanisanga na Isaac na ngai. Oh mopepe na Yawe, mema ngai nga lokola bebe mose na kitunga, komisanga na ndako ya mokonzi. Molimo santo moninga malamu, monisanga yo miso ya momote monisaka te. Erie mashayaba eya washakeme ya boseya, monisanga yo miso ya momote monaka te. Simbisanga yo maboko ya momote kosimba te. Aleluya.